بسم U الله ime Allaha, sve milosnog, sa milosnog. الرحيم. الذين Onima koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, njihova djela on će poništiti. Onima koji vjeruju i rade dobra djela, i koji vjeruju u ono što je objavljeno Muhammedu, a to je istina od njihova gospodara, on će prekriti njihova zla djela i popraviti stanje njihovo. Zato jer oni koji ne vjeruju slijede laž, a oni koji vjeruju slijede istinu od svoga gospodara. Eto, tako Allah svijetu navodi njihove primjere. A kad se sukobite sa nevjernicima, udarajte ih po vratovima, sve dok ih ne oslabite, a potom ih vežite. Zatim ih ili dobročinstveno zarobljeništvo oslobodite, ili otkupninu tražite. Sve dok rat ne smalaksa terete svoje. Tako uradite. A da Allah hoće, njih bi savladao. Ali vas on kuša jedne s drugima. A oni koji poginu na Allahovu putu, on neće dati da njihova djela nestanu. On će ih doista uputiti i njihovo stanje popraviti. I u džennet s kojim ih je upoznao uvesti. Ja, ejuha, ladina, O vjernici, ako vi Allaha pomognete, i On će vas pomoći i vaše noge učvrstiti. A onima koji ne vjeruju, stradalništvo njima, i On će dati da nestanu njihova djela. Zato jer oni mrze ono što Allah objavljuje, i On će njihova djela poništiti. Zašto oni ne putuju po zemlji pa vide kakav je bio kraj onih koji su bili prije njih? Allah je uništio njih, a i nevjernicima tako pripada. Zato jer je Allah zaštitnik onih koji vjeruju. I zato jer nevjernicima nema zaštitnika. Allah će zbilja uvesti one koji vjeruju i rade dobra djela u rajske bašče, kroz koje teku rijeke. A oni koji ne vjeruju, oni se naslađuju i žderu baš kao što stoka ždere. A vatra je njihovo stanište. Koliko smo samo gradova koji su bili moćniji od tvoga grada koji te progna, uništili mi. Pomagača njima ne bi. Zar je onaj koji je na dokazu od svoga gospodara, kao onaj kome se čini lijepim ružna djela njegova i koji slijede strasti svoje? Evo primjera dženneta koji je obećan bogobojaznima. U njemu su rijeke od vode neustajali. I rijeke od mlijeka nepromijenjena okusa. I rijeke od vina slasna pijačima. rijeke od meda procijeđenoga. Njima ima u džennetu voća svakovrsnoga i oprosta od njihova gospodara. E, da li je to ravno onome koji vječno u vatri je, koji će biti napajani vodom uzavrelu, pa će im ona kidati crijeva njihova. Ima njih koji tebe slušaju, pa kada od tebe izađu, kažu onima kojima je dato znanje: šta to on malo prije reče? Njima je Allah zapečatio srca njihova i oni slijede svoje strasti. A one koji su na uputi, on će im uputu i povećati i darovat će im čuvanje njihovo. Čekaju li oni da im smak svijeta dođe nenadano? A predznaci njegovi već su došli. I rašta im njihova opomena kad im dođe smak svijeta. Ti znaj da nema Boga osim Allaha i traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice. Allah zna sve vaše kretnje i vaše boravljenje. A oni koji vjeruju vele: zašto se ne objavi neka sura? A kad se objavi razgovjetna sura i u njoj se spomene borba, vidiš one u čijim je srcima bolest, kako gledaju u tebe pogledom onoga na smrt onesviješćenoga. a preča bi njima bila pokornost i razborita besjeda. A kad je stvar već odlučena, bolje bi im bilo da budu iskreni prema Allahu. Zar ne biste možda i vi, kad biste zavladali, nered na zemlji činili i rodbinske veze vaše kidali? Takve je Allah prokleo, gluhim ih učinio i vid im zaslijepio. A zašto ne razmisle o Kur'anu oni? Ili su na srcima njihovim katanci? Doista, one koji su svoja leđa okrenuli nakon što im uputa jasna bi, šetan je zaveo i pustu nadu im ulio. Zato jer su govorili onima kojima je mrsko ono što objavljuje Allah: mi ćemo vam se pokoravati u nekim stvarima. A Allah tajne njihove zna. Kako će tek onda biti kad ih meleki budu usmrcivali? Po licima ih njihovim i leđima njihovim mlateći. To je zato jer oni slijede zbilja ono što srdi Allaha i oni mrze zadovoljstvo njegovo, pa će on poništiti njihova djela. Misle li oni u čijim srcima bolest se nahodi da Allah neće kivnje njihove pokazati? Da mi hoćemo, mi bismo te njih pokazali i ti bi ih zbilja poznao po znacima njihovim. A zbilja, ti ćeš ih poznati po zvonu govora njihova. Allah doista zna vaša djela. Mi ćemo vas na kušnju stavljati. sve dok ne pokažemo borca između vas i strpljive, a provjeravat ćemo i vijesti vaše. Zbilja, oni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju i koji, nakon što im je postala jasna uputa, čine poslaniku teškoće, oni ništa Allahu neće naštetiti. O vjernici, Allahu se pokoravajte i poslaniku se pokoravajte i svoja djela ne upropaštavajte. Doista oni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, pa potom umru, a nevjernici su, Allah njima neće zbilja oprostiti. I ne malaksavajte, pa da k primirju pozivate, a vi vrhunite. Allah je s vama. On vas na dijelima vašim zakinuti neće. Život na svijetu ovome igra i zabava samo je. A ako budete vjerovali i Allaha se bojali, on će vam nagrade vaše iskati. A ako bi ih od vas tražio i odlučno ih htio, vi biste škrtarili, a on bi pokazao vaše kivnje. Eto, da dijelite na putu Allahovu, vi se pozivate, pa od vas neki škrtare. A ko škrtari, on na štetu svoju škrtari. A Allah je bogat, a vi ste siromasi. Pa ako se okrenete vi, on će vas drugim narodom zamijeniti. oni potom neće nalik vama biti.